104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6. L'acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos a este noso programa de Sempre en Galicia, o último do ano 2013, pero non por eso o máis malo, sino o que tentamos que pasen vostedes con moitísimo agrado. Benvidos a todos vostedes, damos ya benvida ao noso técnico, ya a nosa compañía que sempre temos cada fin de semana aquí. Armando, boas tardes. Boas tardes, Xulio, todos os ointes. Bueno, tentaremos facer un programa ameno, divertido e ao mesmo tempo xeitoso, que en todos os nosos ointes poidan caben aquí dentro, posto que na radio todo é posible. E entonces o que queremos é encetar con unha peza de música do tempo en que estamos, do tempo de Nadal. E si queren chamarnos por teléfono, queren poñerse en contacto conosco e ofrecer ou ofrecer aos nosos ointes algunha peza que consideren axeitada, pois non teñen máis que descolgar e chamar o 93 77 8055 e o 93 377 5355. Bueno, e senón o blog tamén. E senón o blog, e senón sempre en galicia.blogspot.com, e senón o correo electrónico, que é sempre en galicia@gmail.com, e senón Facebook ou polo Facebook tamén sempre en galicia facebook.com. Bueno, que estamos aquí para que todos, para cumprir os desexos e as suxerencias de todos vostedes. Pois como estamos en tempo de Nadal, aí vai unha peza de música para... Pois mira, é unha cantiga de Berrugueto, Nadal, de Luintra. Moi ben, imos alá. San José acompaña. Llegaron a Belén, te pidieron posada, respondieron de adentro con voz alborotada. ¿Quién llama a mí? Quien aporta me llama, somos José y María, que pedimos posada. Se traen cartos que entren, ese nunca se vayan, cartos nun traeré, más que un real de plata. Berrugueto. Berrugueto, sí señor, bueno. Este canto de Nadal, lo intra. Un canto de Nadal de lo intra. Sí. Lo intra es una zona que no es de Atúa, pero bueno, es por el IDE. Bueno. Es por el IDE, perto de unos amigos, donde están unos amigos José Lamela, de lo intra. De lo intra, sí, sí. Tiño oído mucho falar de ahí. La zona de Ourense, la zona de Abaixo, perto de Entrimo, perto de, uh-huh, de Lobios, de aquella zona de Liga, uh-huh, Ourense. Bueno, después continuamos con este disco famosísimo en Galicia, desde ahí. De Cantos años, de Nadal. Cantos de Nadal. Y aproveitaremos para poder darlle ben vida e saudar e felicitarlle as festas aos nosos contertulios que pouco a pouco iremos tendo bocadiño a bocadiño, iremos chamando por teléfono e seguro que con algún deles tentaremos conectar. E o mínimo que hai que facer nesta época, sí, felicitarlle as festas. Felicitar as festas e desexarlle un bon ano novo. Un bon ano novo. E a ver se si mañá, pois, pues, se toca, a ver se de algún dos que vamos a eso, a ver se si lle toca un... Bueno, aunque no sé si yo gordo, que sé si un buen pellizco, ¿eh? Bueno. Que sea un pellizco. Sí, sí, que sea un buen pellizco porque o tiempo hay que pagarle sí. a Hacienda o 20%. Claro, tanto, que por... aunque canto más, mira, aunque canto más ganes, más tienes que pagar, pero también te queda más. Vale. Eso es lo que tenemos, que queremos. Bueno, iremos debullando poco a poco novedades e informaciones que nos lleguen de Galicia. En esta ocasión no podremos conectar con Baixa Limia, ainda que tenemos siempre a conexión directa con nuestro correspondiente José Lamela. Pero intentaremos achegarnos por aquella zona, felicitar a algunos de nuestros seguidores, ointes, colaboradores. También intentaremos llegarnos a Lugo, a tu zona, lógicamente. Bueno, porque faremos un percorrido por Galicia. Por Galicia intentaremos hacer un percorrido bastante amplio. O que es posible siempre intentar que os nuestros ointes y aquellos que nos siguen, somos además fieles colaboradores con ellos, pues que tengan por lo menos ese convencimiento de que nos estamos con ellos y que deseamos siempre lo mejor. Exactamente. Vamos a poner otro bocado de música, Antón. Otro poquillo más de cantigas de Nadal. Pues vamos. O no. Creo que oído que ya tenemos no otro lado do fío telefónico a primera comunicación. Muy bien. Imos aló. ¿Con quién tenemos entonces a oportunidad de hablar? Vamos a llegar ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Farruco, muy buenas tardes. Gracias por atendernos y por recibirnos. En primer lugar, tenemos que felicitarte por el premio acadado aquí en Cornellá, en Rosalía de Castro. Ese uh-huh. premio de narrativa Rosa Reboredo. Que, bueno, pues nos estivemos en esa cea de celebración y soupemos de ese agasallo tan importante con un trabajo que presentaste con nombre de Badaladas de Anne Jones, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues eso, felicitaciones por toda a parte que te toca, no solamente por lo premio, sino por lo trabajo tan bien feito, porque yo tuve una ocasión de poder leerlo, por cierto. Tantas referencias lingüísticas y literarias de nuestra cultura aparecen en ese trabajo que, claro, pagaba pena, por lo menos, léelo. Lógico. Sí, la verdad es que para mí fue un... Bueno, siempre es un placer escribir, cuando se fai con gusto, pero en este caso, además, fue un placer porque me obligó a situarme de nuevo en la miña comarca de orixe, que es Bergantiños. Yo actualmente estoy... Estás más arriba. Estás un poquillo más arriba que a Bergantiños, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Estoy ao abeiro de outra ría, a ría de Ribadeo, claro. Pero é perfectamente educativo acercarme ata Ponteceso, de ese Carballo, para ir a Praia de Valadés. Uh-huh. O que motivou especialmente este desexo de evocar esa paisaxe foi un pouco a situación límite na que se atopou esta zona ante o reto que sempre nos presenta o progreso, unhas veces de forma racional, unhas veces non tanto, e era a posibilidade da apertura dunha explotación a ceo aberto de ouro que tería consecuencias irreversibles para a zona. O progreso sempre é unha parte de riqueza, é certo, pero tamén trae riscos, e cando esa riqueza non contempla os riscos de deterioro irreversible do medio ambiente, pois convén que nos vamos a reflexionar sobre o tema. Uh-huh. E para min, pois, foi ese o motivo deste pequeno relato. Evocado na figura de Celtia, a persoa que viviu nel desde cativiña, pero que despois esquece. Sí. A paisaxe, da xente, da lingua, esquenceuse de todo a prol dun progreso. Esa Celtia que reflexabas era precisamente, bueno, non sei se como muller, senón como creadora, comentaba precisamente a vicepresidenta do xurado que non sei se coñeces, que era María José Silvar, a SES, famosa. Sí, sí, teño escoitado en algunhas actuacións, non teño prazer de coñecela persoalmente, se acaso pois felicitala en algunha actuación como un admirador máis da súa música. Non sei, que comentaba, dígame. Digo, comentábache que, bueno, que ela dicía que esa Celtia reflexábase na forma de sentir das personas maiores da súa zona, porque ela tamén é de Bergantiños, dicía ela. Eu tamén sou de Bergantiños. Sí. Sí. Eu non, moitas veces, cando, bueno, neste caso, cando estaba escribindo e probando a ver como saía, porque claro, do fío para que saia un relato hai que ir tirando e non sempre se acerta. Eu non tiña máis que lembrar como podría estar razonando a miña avoa, como podría estar razonando o meu sogro, como podrían estar razonando ainda meus pais comigo e moitos veciños da zona, esa maneira de evocar o pasado, que cando nos bañábamos no río, mentras que as nosas nais lavaban a roupa, cando íbamos a praia, cando todo, lembranzas da infancia, claro, e eu procurei proxectalas nese personaxe celtia que de cativiña, pois sí, estaba plenamente integrada ca paisaxe, ca lingua, ca cultura tradicional, pero esa emigración a que se viu abocada, no seu caso non forzada por circunstancias económicas, que sería propio dunha familia sin maiores apuros económicos, pero bueno, a emigración en Galicia non só foi forzada por circunstancias económicas, un xente emigrou para coñecer e triunfar, para facer as Américas, e Celtia sería un caso deste tipo de emigración. Pero esa emigración acabou na levando nas grandes urbes americanas, neste caso, a esquecer as orixes, e iso é o peor que podemos facer. Non nos podemos escravizar as orixes. Claro. Temos que saber abrirnos ao mundo. Pero unha vez que nos abrimos ao mundo, é moi importante saber de onde vimos. E todos os ointes que nos poidan estar escuitando en Cataluña, os que poiden ter coñecido tanto en Londres como na Xenebra, todos saben da importancia que é saber de onde un ven. Porque cando un está no mundo e non sabe decir ni mostrar de onde ven, os demais parece que non saben a que aterse. Non acaban de ver que persoa teño. Deseito ver calquera persoa, decir, a persoa que está enfrente ten unha personalidade, ten unha coherencia, ten unha trayectoria, ten forma de un colectivo humano definido para coñecer, aprender e intercambiar. Eso está claro. Claro. Aparte de eso, o que é importante no que ti estás dicindo, ou polo menos o que ti describiches, foi precisamente non somente que Celtia reclama unha mellor atención a nosas orixes, senón tamén que bueno, non se ten que poñer por diante o avance tecnolóxico, o avance da cultura con desterrar e desbotar cousas que nos temos de raíz con moitísima riqueza, non? Ser compatible, hai que facelo compatible. Cando o progreso está ao servizo das persoas, entornos, o progreso avanza e cada vez é máis sólido. Cando se aplica por intereses alleos e só de parte e de forma cega, acaba destruindo. E era a principal reflexión que además, no meu caso, sendo como son e que teño impartido durante moitos anos unha asignatura optativa que se chamaba Ciencia, Tecnología e Sociedade, que precisamente analizaba estes temas, entre outros, de conte tuvemos ocasión de leválo á práctica nos traballos na aula, mesmo traballando como traballo en Tapia de Casaregua, aquí á beira de Ribadeo, en Asturias, tamén estánse encontrando con ese problema. Mina, sí, mina, non, porque tamén coincide que están en pleno debate de si abrir ou non unha mina de ouro nos lagos de Salave, e eu puido non contemplar con rapaces, e non é doado o debate, porque hai rapaces que mostran a súa preocupación por atopar alguna saída económica, e é legítimo. Pero esa saída económica nunca pode condicionar o traballo e as esperanzas de vida do resto da comunidade. Imagínese unha vila turística como outra que sacrifique todo o seu encanto que o ten, pois por unha explotación que sí, xenerará riqueza, pero a ver como se reparte esa riqueza e que condicione todo o demais desenvolvemento agropecuario e turístico. Exactamente. E nese debate vímonos e eu simplemente unha vez que apareceu tamén o tema de Corcuesto foi o que me chamou a atención de, bueno, pois, de novo temos que enfrentarnos a ese debate e enfrentarnos despois en clave literaria e procurando, pois, ter moi en conta o aspecto formal, o detalle da linguaxe, como ese personaxe celtia, según se vai pechar ao longo da súa vida. Non falo de xanelas, non falo de ventás, non falo de fiestras, xa falo de vans, xa falo de rochos. Cada vez ese espazo que comunica o personaxe o exterior vai se pechando máis e máis, por deixarse levar polo progreso cego e non ter aos demais. Sempre se dixo, por lo menos típico e tópico, o feito de que os escritores e os poetas denuncian precisamente cousas que despois son realidade, non? E entonces, pues, o feito de que ti te poñas ou escribas nese xeito, quere dicir que bueno, pues, estás anunciando, ou por lo menos estás premonizando que cousas que outros consideran bastante sinxelas ou normais, pois non son tan sinxelas nin normais, non? Sí, no, esa función dos escritores ou poetas ou escultores ou pintores, artistas, a creación artística que sirva como chamada de atención está ben. Veces as persoas que escribimos ou persoas como ses que compoñen música, entonces, o que facemos é dar saída ao que vemos no noso entorno, as preocupacións que sinte a xente, e nós pues, plasmámolas por escrito nunha composición musical, e ten que haber retroalimentación de forma constante entre a sociedade e neste caso o mundo dos creadores, e para min un prazer. Bueno, pois porque nos aproveitamos para felicitarte e bueno, e desexarche que continúes nesa teima, que nos seguiremos léndote, que bueno, pois bueno, porque a parte que nos corresponde e a parte que nos tivemos a oportunidade de compartir cos membros do xurado, pois disfrutamos con esa lectura e bueno, que desexamos que se cumpran precisamente esos libros, que por certo, coido que van por bon camiño esas reivindicacións con respecto ao asunto de Corco Esto e outras minas a céu aberto, non? Sí, van por bon camiño, o cal mostra, e é positivo, que temos que ser conscientes de que traballando entre todos de forma colectiva poderemos sacar cousas adiante, non debemos deixarnos levar pola resignación froito da desesperación. O cal non quere dicir que non haixa que baixar a garda, hai que seguir pendentes. Se traballa e se loita, consíguense cousas, e iso é o importante, e ir adiante. E nada, pola miña banda tamén foi un placer participar no certame literario, felicitar a Agrupación Cultural Galega Rosalía de Castro polo seu labor, animar a todas as xentes que estean fora do país, as que estamos no país tamén, por suposto. Sí, desde logo. Que estades fora do país, lonxe, a seguir co vosso empeño por manter viva a presencia de Galiza e a tradición, a súa lingua e a súa cultura polo mundo adiante, para que as novas xeracións de galegos e galegas polo mundo manteñan un vínculo coa terra, tanto en sentido físico como cultural, porque é o que nos dá de ser e nos permite ubicarnos no mundo e mostrarnos como algo diferente, con vocación de intercambiar e convivir co mundo, pero sen perder o referente original que é un hecho fundamental que necesitamos todos. Así que ánimo con ese traballo cultural e a seguir adiante. Armando, que eres chepe... No, eu queria lle facer unha... Vamos, máis ben é como que se me ven a memoria, o meu fallado, pois... de cando salen na televisión eses nenos, esos rapazes que son adoptados, e chega un día que cando se fan maiores buscan as súas raíces, queren saber de onde veñen, queren saber quen é de onde é o seu sangue, queren saber todo eso, como lle pasaba pois a esta señora en Estados Unidos. E eso sí, que é certo que sole ocurrir iso, pero é que de alguma maneira teñen esa pequena lagoa que necesitan cubrir, e claro que desechan xa sin renunciar ao que adquiriron a ese novo mundo, pero é imprescindible. Sí. É como se nosotros nos negamos aquí, temos que saber, temos que ter sempre presente de onde vivimos. Sí. Sí. Eso que decía él, eso que decía, mentabas ti. Pero bueno, nesas túas saídas que tiveches por fora de exteriores de Galicia, pois comprobaste que, eu polo menos teño comprobado tamén, pero ti comprobaste que os galegos síntense de raíz ben, non? Sí, emotivamente síntense vinculados, e máis cando precisamente se ven lonxe, polo que teño comprobado noutros sitios, e cando máis necesitan reafirmar ese sentimento de pertenza. Outra cosa é que despois, claro, as cousas non se trata de magnificálas, senón de las presentes no día a día. E un aspecto moi importante, por exemplo, a cuestión da lingua, saber mantela facendo, convertindo-a nunha riqueza para os nosos fillos e netos que xa se puderon criar e fortalecer. forma continuada, e é unha riqueza, non entorpece, non limita, senón que as perspectivas e abre máis portas a terceiras e cuartas linguas, e eu nese sentido teño clarísimo que é fundamental. E eu tamén tuve que facer frente a esa situación cando eu nasciu e nasciu fora de Galicia, inda que ahora xa estamos de volta aquí, e ao final logramos facer compatible esforzo, pero esforzo no sentido do que é a vida cotidiana, non como algo grandioso, senón simplemente o día a día pelexar e lograse e agradeceno despois, Eu teño-me atopado con algún compañeiro de decir, ter a sensación de que ata os propios fillos se dixeron por que non me enseñaste el gallego de pequeño. Vale. Bueno, pois eso, nos sentímonos galegos, bueno, xa levamos 27 anos facendo ese premio de poesía, 10 no premio de narrativa, pero 20 tantos tamén, o 27 falando aquí en galego, sí, nesta pequena laboura. Nesta pequena. Tentamos seguir nesta teima e deixanolo facer, o sea que aproveitando que aportamos un poquinho máis de cultura, queremos que felicitarche as festas, aproveitar para felicitarche estas festas, volverte a felicitar por ese premio gañado e que, bueno, podamos seguir escoitándote e leéndote. Xa volveremos a incomodarte outra ocasión para ver cuáles son as túas producións e creacións. Moi ben, pois eu encantado e pronto poida ofertar algo máis e dar a coñecer, pois fareino con sumo gusto. E parabéns polo vosso labor, tanto no programa de radio como na agrupación cultural, e felicitar as festas a todo o mundo que nos poida estar escoitando nestes momentos. Pois moi ben. Moitas gracias, Farruco Graña, dende Ribadeo. Falounos do seu premio, da súa literatura, do seu traballo, da súa composición. Despedímolo cunha peza de música que temos que aquí son, preparada. Canto de Reyes, Panxoliña, de Neda, dos Tempes. Moi ben. Hasta outra ocasión, Farruco. Moitas gracias. Que